ага и шота капа л м н о п к р с т у в w x y z. W, X, Y, Z.